أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ان دو آیات میں اللہ رب العزت دو قسم کے کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک کافر وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے کبھی جنگ نہیں کیا اور نہ تمہیں جو ہے ہجرت پہ مجبور کیا ہے. آپ کے گھر پر آپ کے ملک پر جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں. تو ایک کافر جو ہے وہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کی ہے اور نہ آپ کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو ان کے ساتھ تم احسان کر سکتے ہو. بیمار پڑ جائے تو تم اس کی تیمارداری کر سکتے ہو. اگر اس کو جو ہے وہ قرض کی ضرورت جو ہے وہ پڑے تو آپ ان کو جو ہے وہ قرض دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے کوئی اور خاطر مدارک جو ہے آپ اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ ان کے دل میں اسلام کی اوقت کو ڈال دے. اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ ان کی اصلاح کرے. ایک یہ کافر ہے. دوسرے کافر جو ہے وہ کہ جو آپ سے لڑتے ہیں آپ سے جو ہے وہ کیا جنہوں نے جنگ کیا ہے اسی طرح جو ہے آپ کے ملک پر جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں آپ کو ہجرت پر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں یا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے آپ جو ہے سرے سے جو ہے کوئی تعلق بھی نہ رکھیں نہ ان کے ساتھ جو ہے آپ دوستی رکھیں نہ ان کی جو ہے آپ خاطر مدارت کیجئے. ان کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. دو قسم کے جو ہے وہ کافر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ہمارے استاذ کے استاذ تھے فراغت کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے ایک علاقے میں جو ہے ایک مسجد میں جو ہے درس کی خاطر جو ہے وہ پیشمان تھے خطیب بنے تھے. استاد نے جو ہے اس کو جو ہے وہاں پر بھیجا تھا. تو وہ مسجد جو ہے علاقے کے ایک ملک صاحب نے جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا اور یہ ملک صاحب جو تھا یہ انگریز سامراج کا جو تھا اس کا جو ہے وہ ٹٹو تھا یا جو بھی آپ سمجھیں وہ اس کا جو ہے وہ یعنی اس کے حکم پر جو ہے وہ اٹھنے اور بیٹھنے والا تھا بالکل جو ہے اپنے آپ کو غلام بنایا تھا. کیونکہ انگریز لوگوں سے ان کی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ فائدے تھے. جب دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو گئی تو دوسری جنگ عظیم میں جو ہے انگریز یہ تنہا ہو گئے, اور دوسری طرف جو تھے جرمنی اور جاپان اور ان کی اتحادی جو ہے یہ بڑھ گئے. تو انگریز لوگ جو تھے ان پہ جو ہے وہ پریشر آیا کہ مسلمانوں کے تعاون کے بجائے بغیر جو ہے ہم جرمنی اور جاپان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا ان لوگوں نے ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو جو ہے یہ چٹھی ارسال کر دی کہ آپ علاقے کے جو مولوی ہے جو پیر ہے ان کو آپ بلائیے, ان کو جو ہے آپ اعتماد میں لیجئے, اور جس طرح جو ہے وہ ہو سکے آپ ان کو جو ہے اپنا زیر یعنی زیر اثر بنا لیجئے, اسی طرح جو ہے آپ ان سے جو ہے اپنا کام جو ہے وہ کرا دیجئے. حضرت شیخ جہاں پر جو خطابت کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے تو اس علاقے کے جو ڈپٹی کمشنر تھا انگریز تھا, اس نے جو ہے ملک صاحب کو کہا کہ آپ مسجد کے مولوی کو بھی جو ہے وہ ساتھ لائیں, ایک ضروری جو ہے وہ بات کرنی ہے, انگریز حکومت کی جو ہے ایک اہم پیغام جو ہے میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں جو ہے جب گیا تو اور مولوی جو ہے وہ نیچے بیٹھے تھے, سارے نیچے بیٹھے تھے, اور انگریز ڈپٹی کمشنر جو تھا یہ کرسی پر جو ہے وہ اوپر بیٹھا تھا اور سگار اس نے جو ہے وہ لگائی تھی. جب اس نے جو ہے وہ سگریٹ بھی جو ہے وہ لگائی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ بیٹھے ہیں مولوی پیر اور مولوی, تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جیسے میں گیا تو میں وہاں پر کھڑا ہو گیا. تو انگریز نے جو ہے جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے جو ہے اپنے نوکر کو جو ہے وہ کہا کہ جاؤ اس آدمی کو کہو کہ تم کیوں کھڑے ہو, تم بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا حضرت شیخ کو جو ہے اس نے بتا دیا کہ تم بیٹھ جاؤ تم کیوں کھڑے ہو. تو اس نے کہا ہم تو مجرم ہیں اور مجرم تو کھڑے نہیں ہوتے, مجرم تو بیٹھے نہیں جاتے وہ تو کھڑے ہوتے. تو نوکر گیا اور ڈپٹی کمشنر کو بتا دیا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو مجرم ہوں, ہم تو کھڑے ہوں گے ہم تو بیٹھیں گے نہیں. تو انگریز سرکار نے اس کو بتا دیا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے بڑے معزز مہمان ہو, تم مجرم اور گناہگار کہاں گئے ہو. تو حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ اگر ہم معزز مہمان ہیں تو میزبان تو اوپر کرسی پر بیٹھا ہے اور ہم نیچے زمین پر بیٹھیں گے. یہ کہاں کی جو ہے مہمان نوازی ہے. تو انگریز کو جیسے نوکر نے یہ بات بتا دی تو فوراً انگریز جو ہے وہ کرسی سے اٹھ گیا اور کرسی کو ایک لات مار دی اور خود جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ بیٹھ گیا اور شیخ کو بلایا کہ ابھی ٹھیک ہے. اس نے کہا ابھی ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا. جب سارے مولوی جو ہے علاقے کے جتنے بھی تھے وہ پورے ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ انگریز اٹھا اور تقریر شروع کر دی, اور تقریر میں جو ہے یہ بات بتا دی کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں تم بھی اللہ کو مانتے ہو, ہم بھی جو ہے کتاب والے ہیں تم بھی کتاب والے ہو, ہم بھی جو ہے وہ پیغمبر کو مانتے ہیں تم بھی پیغمبر کو مانتے ہو, ہم انجیل کو مانتے ہیں تم قرآن کو مانتے ہو, اور آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جرمنی اور جاپان وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ پیغمبر کو مانتے ہیں نہ کتاب کو مانتے ہیں, تو لہذا جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو, ان کے مقابلے میں جو ہے تم ہمارا ساتھ دو, اور تم جو ہے وہ جمعے کی تقاریر میں اور خطبے میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ اعلان کرو, لوگوں کو جو ہے وہ یہ اعلان کرو اس بات پر ان کو آمادہ کرو اس بات پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کرو کہ انگریز کی فوج میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. انگریز کی فوج میں جو ہے وہ کیا جرمنی اور جاپان سے لڑنے کے لیے انگریز کی فوج میں جو ہے وہ کیا بھرتی ہو جائے, کیونکہ مسلمان بھرتی نہیں ہو رہے تھے ان کی فوج. تو سب جاؤ, پیر بیٹھے تھے جو مولوی بیٹھے تھے وہ سب جو ہے انہوں نے کہا ہاں جی بالکل جی بالکل جی ہم اسی طرح کریں. حضرت شیخ نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. سب دنگ حیران ہو گئے کہ ڈپٹی کمشنر ان کا جو ہے کتنا راج تھا اور ان کی سزائیں جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی کتابوں میں ہے. عجیب عجیب سزائیں جو ہے علماء کو دیا ہے, کتوں کو جو ہے وہ بانا بنا کر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا ہے, کسی کو جو ہے وہ توپ کے سامنے جو ہے وہ کڑا کر کے جو ہے اس کو شوٹ کر دیا, کسی کو چونے میں جو ہے وہ ڈال کے ختم کر دیا گی. ہر طرح کے مظالم جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے علماء حق کا اور عوام پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مصیبتوں اور تکالیف کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ ڈالے. حضرت شیخ نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جس کتاب کا تم ہمیں حوالہ دے رہے ہو کہ تم پہ جو کتاب نازل ہو گئی ہے قرآن مجید, اس میں اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. اس نے کہا اچھا کہاں پر ہے؟ ہم تو سارے جو ہے وہ مسجد کے تو مولوی تھے, ان کو یہ بات کہاں سے معلوم تھی؟ حضرت شیخ نے جو ہے وہ قرآن کھول کے یہ دو آیات پڑھ دی کہ 28:12 سورۃ الممتحنہ, اس میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ دو کافروں کا تذکرہ فرما رہے. ایک کافر وہ جو تمہارے ساتھ جو ہے وہ سرے سے لڑائی نہیں ہے, نہ تمہیں ہجرت تنگ کر کے ہجرت پہ مجبور کر گیا ہے, تو ان کے ساتھ تم نیکی کر سکتے ہو احسان کر سکتے ہو. اور اس کے مقابلے میں جو ہے دوسرا وہ کافر جو تمہارے ساتھ لڑا بھی ہے, 1857 میں تم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا حشر کر دیا ہے, ہمارے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ہندوستان چھوڑو تحریک جو ہے وہ شروع کر دی. یہ آپ کے مظالم کی وجہ سے. تو قرآن کی ان آیات کی روح سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہ دوستی رکھ سکتے ہیں, نہ رشتہ ناتا کر سکتے ہیں, اور نہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا تعاون کر سکتے ہیں. اگر ہم تعاون کریں گے تو جاپان اور جرمنی کے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. انگریز جو ہے وہ غصے سے جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہو گیا اور اپنے ہاتھوں پر اور انگلیوں پر جو ہے وہ کیا بڑے غصے سے جو ہے ان نے جو ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جاؤ جی. سب مولوی بھی جو ہے وہ باہر آ گئے, اس کے بعد جو ہے وہ شیخ بھی آیا, تو اس نے جو ہے وہ شیخ کو جو ہے وہ پھانسی کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام بنا لیا. حضرت شیخ کو جو ہے کسی نے بتا دیا کہ معاملہ آپ کے پھنسانے کے لیے بن رہا ہے, لہذا کسی طرح بھی جو ہے وہ ہو سکے تم جا سکتے ہو. ملک صاحب بھی جو ہے بڑے غصے میں تھے, ملک صاحب نے کہا کہ آپ نے تو میری ناک کٹوا دی اور آپ نے انگریز سرکار کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خفا کر دیا ہے, وہ مجھ پر بھی جو ہے وہ برہم تھے اور آپ پر بھی جو ہے وہ کافی برہم تھے, تو لہٰذا یہ آپ نے کیوں کر دیا؟ حضرت شیخ نے کہا میں کوئی آپ کا جو ہے وہ نوکر تو نہیں کہ ذاتی نوکر ہوں, یہ آپ کا مسجد ہے تمہیں مبارک ہو, جو تمہاری جی میں آئے اس کو لا کر یہاں پر بردی کراؤ. تو حضرت شیخ یہاں سے جو ہے وہ چل پڑے اور پھر جو ہے وہ سعودی گئے اور پھر جو ہے عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی مائیت اور اس نے جو ہے اس کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کر دی. ان انگریزوں سے بچنے کے لیے جو ہے حضرت شیخ یہاں سے چلے تھے کہ اور جگہ جو ہے وہ جانے کے بجائے جو ہے ایک نیک آدمی جو ہے روئی زمین پر موجود ہے جو بڑا مجاہد ہے بڑا انقلاب والا ہے, تو چلو ان کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کی جائے. ورنہ یہ تو عالم تھا, قرآن بھی اس نے پڑھا تھا, یہ تو فارغ ہوا تھا دیوبند سے, مگر صرف اپنے اساتذہ کی فہرست میں جو ہے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے وہ وہاں سے چل پڑا اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا. وہاں پر اسے جو ہے حجت اللہ البالغہ پڑھی جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دو تین اور کتابیں اس طرح تھی جو جو یہاں پر لوگوں کو جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ ان سے پڑھی, قرآن کا ترجمہ بھی اس سے پڑھ دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں ہمیں دو قسم کے جو ہے وہ دشمنوں سے آگاہ کر رہا ہے, دو قسم کے جو ہے وہ کافروں سے آگاہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم, لا ینہاکم اللہ, منع نہیں کرتا تم کو اللہ, عن الذین, ان لوگوں کی دوستی سے, عن الذین, ان لوگوں سے, لم یقاتلوکم, جنہوں نے جنگ نہیں کیا تمہارے ساتھ, فی دین, دین کے معاملے میں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور نہیں نکالا ہے تم کو, مِنْ دِيَارِكُمْ, اپنے تمہارے گھروں سے, اَنْ تَبَرُّوهُمْ, منع نہیں کرتا تم کو اللہ کے, احسان کرو ان کے ساتھ, نیکی کرو ان کے ساتھ, وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور انصاف کرو ان کے ساتھ, ان اللہ یحب المقسطین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اللہ رب العزت فرماتے لا ینہاکم عن الذین, منع نہیں کرتا تم کو اللہ, عن الذین, ان لوگوں سے, لم یقاتلوکم, جنہوں نے جنگ نہیں کیا ہے تمہارے ساتھ, فی الدین, دین کے معاملے میں. مسلمانوں کا اور کیا قصور ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ لڑتے ہیں, اسی دین کی وجہ سے لڑتے ہیں, ان کے اپنے نظریے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان سے جو ہے وہ لڑتے ہیں, کافر لوگ. جس طرح آپ نے جو ہے اسی صورت میں جو ہے وہ پڑھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھا, پہلی آیت میں جو ہے آپ نے اس بات کو جو ہے وہ پڑھا, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. تمہارا قصور تو یہی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یقاتلوکم فی الدین, تمہارے ساتھ جنگ نہیں کیا ہے دین میں, ولم یخرجوکم من دیارکم, اور نہیں نکالا ہے تم کو, من دیارکم, تمہارے گھروں سے, ہجرت پر مجبور نہیں کیا, تمہیں تنگ نہیں کرتے, ان تبروہم, منع نہیں کرتا تم کو اللہ, ان تبروہم, کے احسان کرو ان کے ساتھ, نیکی کرو ان کے ساتھ, ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور احسان کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور انصاف کرو ان کے ساتھ. کلام اصل میں اس طرح ہے لا ینہاکم اللہ ان تبروہم وتقسطوا إِلَيْهِمْ, منع نہیں کرتا تم کو اللہ کہ احسان کرو ان کے ساتھ اور اسی طرح انصاف کرو ان کے ساتھ. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, انصاف کرو ان کے ساتھ. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان جو ہے کوئی معاملہ آ جائے مسلمان اور دوسرے, تو اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ مسلمان کا فیور کیا کرتے ہیں, ان کی فیور میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں, حالانکہ بات ٹھیک نہیں ہے. حق اگر ہندو جو ہے وہ حق پر ہے, ان کی جو ہے آپ کیا کیجیے, ان کی فیور کیجیے, ان کے حق میں جو ہے آپ بات کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو معاملہ آیا, آپ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پڑھا, ایک منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا. منافق جو تھا وہ بضد تھا کہ ہم اس معاملے کو کعب ابن اشرف کے پاس لے جانا چاہتے ہیں, اور یہودی بضد تھا کہ نہیں آپ کے پیغمبر پہ ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. دونوں جب آئے, نبی علیہ السلام نے معاملے کو سنا, دونوں کے دلائل کو سنا, دونوں کی بات چیت کو سنا, تو نبی علیہ السلام و السلام, منافق تو بظاہر نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا, تو نبی علیہ السلام و السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. تو حق کو دیکھنا چاہیے, یعنی کہ تم کہو یہ تو میرا درس کا ساتھی ہے اور یہ غلطی پر بھی ہے, اور تم پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار جی تم غلطی پر ہو, یہ غلطی پر نہیں ہے. نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی غلطی پر ہے تو ضرور ان کو کہو تم نے غلطی کیا ہے. اگر وہ خفا, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تعلق ہے یا توڑا تعلق ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, مگر حق بات آپ کا ہے. زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, آپ کہے کہ آپ نے غلط کیا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, انصاف کرو ان کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے احسان انصاف کرنے والوں کے ساتھ. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. ابھی وہ دوسرے قسم کے جو ہے وہ کافر. انما ینہاکم اللہ, یقیناً منع کرتا ہے تم کو اللہ, عن الذین, ان لوگوں سے, قاتلوکم فی الدین, جنہوں نے جنگ کیا ہے تمہارے ساتھ, فی الدین, دین کے معاملے, وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور نکالا ہے تم کو, مِن دِيَارِكُمْ, تمہارے گھروں سے, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, اور امداد کیا ہے اور لوگوں کا, عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, تمہارے نکالنے پر, یا تو خود جو ہے وہ تمہیں نکالا ہے یا اور لوگوں کی جو ہے وہ مددگار بن چکے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے گھروں سے انہوں نے بے دخل کر دیا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً تمہیں اللہ منع کرتا ہے, ان تولوہم, کہ تم دوستی کرو ان کے ساتھ, ان تولوہم, کہ تم دوستی کرو ان کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ساتھ تم دوستی نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّوْا, اور جس نے دوستی کر دی ان کے ساتھ, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پس یہی لوگ یہی ہے ظالم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہ ان باتوں کے ساتھ کہ تمہیں ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو ہے آپ کے مارنے کے بارے میں جو ہے وہ اور لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تم کبھی دوستی نہ رکھو. آج تو ہم ہمارے اندر کی غیرت نہیں ہے, آج تو ہم اتنے جو ہے وہ گٹ یعنی ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جو ہے وہ دوسرا مار رہا ہے اور لوگ ان کے جو ہے مددگار بن رہے, مگر ہم جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرتے. تو بکری کی ماں کب تک اپنی خیر کی جو ہے اپنے سر کی خیر منائے گی؟ تم کب تک جو ہے ان پالیسی پر چلتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو تم بچاتے رہو گے کب تک؟ اگر کل جو ہے وہ عراق کا نمبر تھا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا افغانستان کا نمبر ہوا, تو تم بھی تو لسٹ پر ہو, تم تو بچ نہیں سکتے. تو یہی چکر ہے, میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی جو ہے وہ بتائی, اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ ان کا سارا پروگرام جو ہے وہ سعودی والوں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, ان کو سرنڈر کرنا ہے. کیا کرنا ہے ان کو؟ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قابو, امریکہ ان کے اندر جا کے بس رہا ہے, امریکہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ان کے اندر بس رہا ہے, مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ امریکہ نواز نہیں ہے. ابھی بھی ان کے دلوں میں جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے, انتہائی درجے کا بغض اور نفرت جو ہے ان کے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. اگر کوئی ان کے حق میں جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کیا مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے, کیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ مگر ہمیں جو تکلیف پہنچے گی وہ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے جو ہے کہا کہ ہم شام پر حملہ کریں گے, فرانس نے کہا اگر تم نہیں کرتے تو ہم اکیلے کر دیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ انگلینڈ کا جو بدماش بنا ہوا ہے اس نے بھی جو ہے وہ حملے کی تیاری شروع کر دی ہے. تو یہاں پر رشیا جو ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں انگلینڈ پہ کر لوں گا, میں فرانس پہ جو ہے وہ کر لوں گا, میں جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ ہیٹ کر دوں گا, وہ کیا کہہ رہا ہے, میں جو ہے سعودی پہ اٹیک کروں گا. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ گیم جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, اس کو کھیلا جا رہا ہے. بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ یعنی ہر ملک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم سعودی کو جو ہے وہ کنٹرول کرے, جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں پہ راج کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مجھے کبھی کبھی یہ بھی جو ہے خدشہ سا ہوتا ہے. ہم تو یہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں, علم ترقی فعال رب کبھی اصحاب الفیل, کہ اللہ نے جو ہے ابراہ والوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا, جنہوں نے جو ہے بیت اللہ کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کر دی تھی, اللہ نے جو ہے براہ راست مدد کر دی ڈارے. کیوں؟ ان لوگوں کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں تھی. عبد المطلب ان کو یہ بات سمجھا گئے کہ لڑنے کے بجائے جو ہے جاؤ پہاڑوں پہ چڑھ کر جو ہے اللہ کی غیرت کو دیکھتے ہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. مگر آج تو مسلمان اس طرح نہیں ہے نا, آج تو مسلمانوں کے اندر جو ہے بڑا دمخم موجود ہے. کیا کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس دولت کی آیا ہمارے پاس کمی ہے, فوج کی ہمارے پاس جو ہے وہ کمی ہے, اسلحے کی ہمارے پاس جو ہے وہ کمی ہے, ایٹم ہمارے پاس ہے, وسائل ہمارے پاس ہے, معدنیات ہمارے پاس ہے, کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے؟ کیا آج بھی جو ہے ہم صرف مسجد کے مسلے پہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر یا مسجد میں جو ہے وہ کہیں گے کہ وشد شملہم وفرق جمعہم واخذ عزیز مقتدر, یہی جملے جو ہے وہ عرض کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مسجد میں جو ہے وہ کافروں کے حق میں جو ہے عذاب کی تمنا کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں نکل کر جو ہے کافروں کے لیے بھی جو ہے بہت بد دعا کی ہے. صرف دعا مسجد میں نہیں کرو گے, میدان عمل میں نکلنے کے بعد بھی دعا کرو گے. نبی علیہ السلام ساری عمر مسجد میں جو ہے وہ کافروں کے حق میں بد دعائیں نہیں کر سکتے, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں بھی نکلے تھے, وہاں پر بھی جو ہے وہ دعا کی تھی. تو تم اس حدیث پہ کب عمل کرو گے؟ تب صرف مسجد کی جو ہے وہ بات کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَاهَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَن تَوَلَّوْا وَمَن يَتَوَلَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بس جس نے دوستی کر دی ان کے ساتھ بس یہی لوگ ہم ظالمون, یہی ہے ظالم. اللہ رب العزت فرماتی ہے یہ ظالم ہے جنہوں نے جو ہے وہ کافروں کا ساتھ دی, جنہوں نے جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ دوستی کر دی, رشتہ ناتا جو ہے وہ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں. بیٹھ جاؤ. اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فانتہیہن, ہونا یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ دو قاعدے ذکر فرما رہے ہیں. ایک قاعدہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں 10 میں کہ اگر غیر جماعت اور غیر تنظیم کا کوئی فرد آپ کی تنظیم میں آ جائے تو بلا امتحان کیے آپ ان پر اعتماد نہ کیجیے, پہلے آپ ان کو آزمائیے کہ یہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ آیا ہے. چڑھتے سورت کا پجاری تو کہیں نہیں ہے, کام کے لیے آیا ہے کہ نہیں, یہ جاسوس ہے, ان کی جاسوسی کے لیے جو ہے یہ آ چکا ہے. تو اگر غیر تنظیم کا کوئی فرد آپ کی تنظیم میں جو ہے وہ آ جائے تو آپ نے ان پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان پر آزمائش کرنی ہے, امتحانات جو ہے وہ کرنے ہیں, جس سے جو ہے وہ ٹٹولا جائے, اس کا جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اگر کھڑا ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور اگر کھڑاپن اس کے اندر نہیں ہے تو جاسوس ہے. اپنے آپ سے ان کو جدا کر دو ورنہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور دوسرا قاعدہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب غیر تنظیم کا فرد آپ کی تنظیم میں آ جائے تو ان سے اپنی جماعت کے اصول پر جو ہے بیعت لو. ان سے کیا کر لو؟ اپنے اصول تنظیم پر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کر لو کہ پہلے تم شرک کیا کرتے تھے ابھی شرک نہیں کرو گے, پہلے تم بدعات کر رہے تھے ابھی بدعات نہیں کرو گے, پہلے تم سنت کو جو ہے وہ چھوڑ کر رسومات کے پیچھے لگے تھے ابھی رسومات اور رواج کو چھوڑ کر تم سنت والا بنو گے. دین پر کماؤ گے نہیں بلکہ دین پر لگاؤ گے, قانون قرآن اور سنت جو ہے وہ تسلیم کرو گے, قرآن سیکھو گے اور لوگوں کو جو ہے وہ سکھاؤ گے, اور اسی طرح جو ہے اشاعت کے لیے جو ہے وہ مال خود ہی خرچ کرو گے اور غیر رازدار کے ساتھ جو ہے وہ رازداری نہیں کرو گے. تو ان سے جو ہے اصول تنظیم پر تم بیعت لو گے, اگر مان لیا ان اصول کو تو تبھی جا کے تم ان کو جو ہے اپنے تنظیم کا جو ہے وہ رکن بناؤ, اور اگر اس میں سے کسی بھی جو ہے اصل کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا یا قول سے یا یعنی عمل سے تو آپ اس کو جو ہے اپنے تنظیم کا رکن نہ بنائیں. سمجھانے کے لیے آ رہی یہ دو قاعدے جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں اور کوئی اور مسئلہ نہیں. اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن, اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اے وہ لوگ جنہوں نے اس مسئلے کو مان لیا, سورت کے مسئلے کو مان لیا. سورت میں کیا مسئلہ ہے؟ کافروں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کا, کافروں سے جو ہے وہ جدائی کے مسئلے کو جو ہے وہ مان لیا کہ ہمارا کافروں سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا جاءکم المؤمنات, جب آ جائے تمہارے پاس المؤمنات ایمان والی عورتیں, جب آ جائے تمہارے پاس المؤمنات ایمان والی عورتیں, مہاجرات ہجرت کرنے والی, فامتحنوہن, پس آزمائش کرو ان کی, پس امتحان کرو ان کی, پس آزمائش کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا جاءکم المؤمنات, جب آ جائے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں, مہاجرات ہجرت کرنے والی, فامتحنوہن, پس امتحان کرو ان عورتوں کا. صلح حدیبیہ میں جب صلح حدیبیہ جو ہے وہ تحریر کیا جا رہا تھا تو اس میں مردوں کے بارے میں تو یہ بات جو ہے بالکل کلیئر تھی, یہ بات جو ہے بالکل جو ہے وہ صاف تھی کہ اگر کوئی جو ہے مکے والوں سے میں جو ہے مسلمان ہو جائے, مدینہ جو ہے وہ چلا جائے, تو مدینہ کے رہنے والوں پہ جو ہے یہ بات لازم ہوگی, مدینہ والوں پر, کہ ان کو جو ہے وہ واپس کریں گے. کیا کریں گے؟ اس آدمی کو جو ہے وہ واپس کیا جائے گا. اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی جو ہے واپس مکے والوں میں جو ہے وہ آ جائے تو مکے والے اس کو جو ہے کسی بھی قیمت پہ واپس نہیں کریں گے. مردوں کے بارے میں تو یہ بات بالکل طے تھی مگر یہ بات جو ہے عورتوں کے بارے میں نہیں تھی. کس کے بارے میں نہیں تھی؟ عورتوں کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں تھا. تو جب اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ آیا کہ عورتیں آ گئی, ہجرت کرنے والی جو ہے وہ ایمان لانے والی ہجرت کرنے والی عورتیں مکہ سے چل کر مدینے میں آئی, تو انہوں نے مطالبہ کر دیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ نہیں, صلح حدیبیہ میں تو عورتوں کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے, تم کس بنیاد پر ان کو مانگ رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ جائے ان پہ آزمائش کرو, اگر وہ جاسوس نہیں ہے, صحیح مومنہ بن کے آئی ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر جو ہے کافروں کے پاس واپس نہ کرو, ان کو جو ہے واپس بالکل جو ہے وہ نہ کرو, کسی بھی قیمت پر جو ہے واپس نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن, اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو, ان عورتوں کے ایمان کو, اللہ خوب جانتا ہے ان عورتوں کے ایمان کو. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا کہ ان کی آزمائش کرو, کیونکہ ایمان صفت ہے دل کی, اور دل کو جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. بندہ دل کو تو نہیں دیکھ سکتا نا, اور نہ دل کو جو ہے وہ, اگر ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھ بھی لے تو کیا اس کے اندر جو ہے وہ کفر اسلام کو دیکھ سکتے ہیں؟ اخلاص کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہ اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. واللہ علیم بذات الصدور. تو اسی وجہ سے ایمان والوں کو اللہ نے اس بات کی تلقین کر دی کہ تمہیں کس طرح جو ہے ایک آدمی کے کھرے پن اور کھوٹے پن کا جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ تم اس پہ امتحان کرو, تم اس پہ آزمائش کرو. اگر امتحان میں پاس ہو جائے تو تم کہو یہ میرا ساتھی ہے, اور اگر امتحان میں فیل ہوا تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے, یہ کسی مفادات کی خاطر جو ہے حصول کی خاطر تو آ چکا ہے, آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ اعلم بایمانہن, اللہ خوب جانتا ہے ان عورتوں کے ایمان کو. فإن علمتموهن, پس اگر جان جاؤ تم ان عورتوں کے, پس اگر جان جاؤ تم ان کو, مؤمنات, ان کی یہ ایمان والی ہے, فلا ترجعوهن, پس واپس نہ کرو تم ان عورتوں کو, الی الکفار, کافروں کی طرف, بس واپس نہ کرو تم ان عورتوں کو, الل کو فار کافروں کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان والی ہے تو ان کو جو ہے واپس نہ کرو کافروں کی طرف. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے وجہ ذکر فرما رہے, لاہن, نہ یہ عورتیں, حل لہم, حلال ہے ان کے لیے, ان کافروں کے لیے, ولا ہم, اور نہ یہ کافر, یا حلون, حلال ہے ان عورتوں کے لیے, حلال ہے لہن, ان عورتوں کے لیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو یہ ایمان والی عورت ہے ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ کافر جو ہے ان ایمان والوں کے لیے حلال ہے, کیونکہ یہ مومنہ ہے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے, اور مشرک اور مومن کا جب یعنی آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا, ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے, اس کے اندر نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وآتوہم اور دے دو ان کو ما وہ کچھ انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے, وانفقو اور دے دو ان کافروں کو ما وہ کچھ انفقو جو اس نے خرچ کیا ہے. کوئی عورت ان سے جو ہے وہ آ گئی ایمان لائی ہجرت کر گئی, تو کافر اگر عورت کا جو ہے وہ مطالبہ کر دے کہ اس عورت کو جو ہے میری بیوی کو جو ہے وہ واپس کر دو, تو آپ نے بیوی کو واپس نہیں کرنا ہے, آپ نے عورت کو واپس نہیں کرنا ہے, ہاں اس نے ان کو جو مہر دیا تھا آپ مہر دیجئے, کیا کیجئے ان کو وہ مہر جو ہے آپ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے اور جو مہر جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو وہ مہر جو ہے وہ کیا کرے ان کافر کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جائے. تو مال مانگ سکتے ہیں, مال مانگ سکتا ہے مگر عورت جو ہے وہ نہیں مانگ سکتا, کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ مرد مانگے تو مرد دے سکتے ہو, عورت جو ہے وہ مانگے تو مرد عورتوں کو تم واپس نہیں کر سکتے, کیوں؟ جواب یہ ہے کہ مرد جو ہے کیا ہے, یہ طاقتور ہے, یہ مضبوط ہے, کوئی اس کو جو ہے اپنے عقیدے سے واپس نہیں کر سکتا, اور عورت جو ہے یہ بڑی کمزور ہے. یہ زمانے کی اور حالات کے تپڑ جو ہے اس کو برداشت کرنے کی جو ہے ان کے اندر سکت موجود نہیں ہے, تو لہذا اس میں جو ہے یہ اندیشہ موجود ہے کہ کہیں جا کر جو ہے شوہر جو ہے اس کو جو ہے اسلام سے دل برداشتہ کر کے جو ہے دوبارہ کافر نہ بنائے. بڑی اچھی جو ہے وہ ہمارے درس کی جو ہے وہ ساتھی ہوتی ہے عورت, ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے علاقے میں جو ہے قرآن کا درس پڑھائے گی, یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ بنائے گی, مگر اکثر اوقات جو ہے ان کے والدین بھی جو ہے اس قدر جاہل ہوتے ہیں کیونکہ وہ درس میں تو نہیں آتے, اللہ ماشاء اللہ کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے. لڑکی تو آ گئی, وہ تو درس میں جو ہے وہ بیٹھی, اس کا عقیدہ برابر, اس کا عمل برابر, مگر جب اس کا کوئی رشتہ ان کے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے تو بس فوراً جو ہے وہ ان کے باپ جو ہے وہ ہاں کر جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ مشرک ہے, ان کا گرانہ جو ہے وہ کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, کیا یہ بدعات کرنے والے ہیں رسومات کرنے والے, فوراً ہاں کر جاتے ہیں. تو وہ اچھی لڑکی اور اسی طرح قرآن کی عالم اور قرآن کو سمجھنے والی وہ جب وہاں پر چلی جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ لاکھ کہے اپنی سانس کو کہے کہ تم اس کام کو کرتی ہوئے غلط ہے, تو کیا سانس کے سامنے سانس ان کی بات کو مانے گی؟ اگر ہزار میں ایک میں کہوں تو اس میں بھی کچھ اندیشہ ہے, تو کسی قیمت پہ بھی نہیں مانی, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ عورت ضائع ہو جائے گی, اس پر جو محنت ہوا ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور عورت ہوتی ہے نہ تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں نہ ہمارے ساتھ وہ رابطہ کر سکتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کس انداز میں جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں جا کر کام کرنا ہے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ اپنے طرز پہ جو ہے وہ کام شروع کر جاتی ہے, ہفتہ دو ہفتہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, وہ سب جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور ماحول کو اپنے لیے جو ہے اس نات جو ہے خراب کر جاتی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ پوری زندگی میں جو ہے وہ قرآن اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتی. تو جو سامنے والدین بیٹے ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ بیٹیاں دی ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ جب ان کے رشتے کی جو ہے وہ بات آ جائے تو کوشش آپ یہ کیجئے کہ ان کا رشتہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کیجئے کہ کم از کم ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو, اسی طرح جو ہے وہ کیا کلیئر کٹ جو ہے وہ بدعتی لوگ نہ ہو, ورنہ تم اپنی جو ہے بیٹی کو وہاں پر بھیج کر جو ہے وہ ضائع کر دو گے. اور یاد رکھیے فضیل ابن عاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کسی بدعتی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ناتا کر دیا تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. بدعتی کے ساتھ تم رشتہ نہیں کر سکتے, مشرک کے ساتھ تو حلال ہی نہیں ہے, بدعتی کے ساتھ تم رشتہ ناتا نہیں کر سکتے. تو اس کو نہ دیکھو کہ یہ جو ہے بڑا انجینئر ہے اور بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کے فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا, چھوڑو, ان کی قسمت میں ہوگا ان کو ملتا جائے گا. اگر تم انجینئر کو دے دو اور انجینئر جو ہے وہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا, چھوڑو ان باتوں, مگر اللہ اور اس کے پیغمبر کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ تم کیا کرو, ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھاؤ. خیر غریب ہو, مالدار نہ ہو, بڑا نوکر نہ ہو چھوٹا نوکر ہو, بڑا کام کرنے والا چھوٹا کام کرنے والا, مگر قرآن والا. اگر قرآن والا نہ ہو تو کم از کم جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے وہ دیکھ لو, ورنہ تم اپنی بیٹی کو ضائع کر دو. ہم نے تو محنت کر دیا, ہمارے دل سے تو ایک اللہ جو ہے وہ. اس درس میں جو ہے میں جب ریلوے میں بھرتی ہو رہا تھا تو رجسٹر پر جو ہے وہ عورتوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ تھی. 150 جو ہے ہمارے درس میں جو ہے صرف مزدورات آتی تھی, اور اس میں اکثریت جو ہے وہ لڑکیاں تھی جن کی عمریں جو ہے وہ کیا تھی, جن کی عمر 18 اور 25 کے درمیان جو ہے وہ تھی, ایف اے سی اور اسی طرح بی اے سی, اور کچھ جو ہے وہ ماسٹر کرنے والی تھی, کچھ جو ہے وہ میڈیکل کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھی. کیا ہوا, میں جب وہاں پر جو ہے وہ بھرتی ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جب واپس آیا 2 سال جو ہے وہ گزارنے کے بعد, تو ان میں سے اکثریت عورتیں جو ہے ان کی شادی ہو چکی تھی, اور کوئی مردان, کوئی چارسدہ, کوئی صوابی, کوئی نوشہرہ, کوئی کہاں کوئی کہاں. ابھی نہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے کوئی طالب ہے, نہ ہمارے گھر آتی ہے, نہ ہماری ماں کے ساتھ ملتی ہے, نہ درس میں آتی ہے, بس ختم ہو گئی. محنت ہوا ضائع, ختم. تو اکثر اوقات جو ہے میں عورتوں کے بارے میں جو ہے ابھی چونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے وہ ضائع کرنے والے, میں کہ تو چلو ایک کی جو ہے عقیدہ ٹھیک ہو گیا, مگر آگے تو اس نے کام نہیں کیا نا. جو مطلوب ہے وہ نہیں کر سکتی وہ, الا من شاء اللہ. اور مرد جو ہے وہ کیا ہے, کبھی کبھار جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ طریقے سے کھلا دیے کرو وہ کرو, تو عورتوں کے دل میں جو ہے یہ نہ آ جائے کہ ان کو لفٹ کرائے ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ والدین ان کی نکاح کے معاملے ہم سے نہیں پوچھتے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ رشتہ آیا ہے, تو ہم ان کو صرف طریقہ بتا دیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں. باقی تو آپ کی بیٹی ہے, اگر تم اس پہ جو ہے ایک مرتبہ خف ہو گئے تو قرآن میرے سامنے پڑا ہے, شاگردہ کی حیثیت میں اس پہ 100 مرتبہ جو ہے وہ خفا ہوگا. اگر زندگی کی کسی موڑ پہ میں نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ جس گھر میں جو ہے ان کی شادی ہوئی اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ تکلیف ہے, تو یاد رکھیے میں 100 مرتبہ خفا ہوں گا. مگر اپنی اولاد کو تم ضائع نہ کرو, ان کے علم کو جو ہے وہ ضائع نہ کرو. یہاں پر تم محنت کرتے ہو, کسی کی بدعتی کے ہاتھ میں جو ہے تم ان کے ہاتھ کو دے دو, کسی رسمی رواجی کے ہاتھ میں دے دو. اور عجیب سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی جو ہے وہ عالمہ ہوتی ہے تو اس کے شوہر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ شوہر جو ہے بڑے جو ہے وہ چیتے بن جاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں جو بازار میں گھومنے پھرنے والی ہوتی ہیں, تو شوہر ان کے سامنے جو ہے وہ بی کی بلی بن جاتا ہے. ٹرک وہ تنشی کو لے ٹرک دس ہمارا تجربہ تھا کچھ تھا قرآن کے نہیں جیتا سن نہ وقت راجے کے ادھر گیما چکم کسان چرے اگد قرآن والا لے بھائی خاون تو خبت ہی چیئر داز ہمارے ریسپیکٹ کی, یہ میری عزت کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے, یہ میرے جو ہے حقوق کی جو ہے وہ خیال رکھ رہا ہے, تو بات بات پر جو ہے اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پنے خان بناتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو عورت اس طرح ہوتی ہے جو قرآن کے حرف سے باخبر نہیں ہے, اور خاون کو جو ہے خوب ترس آتی ہے, نداغ پمخ کی جرے سے کہیں خاون بالکل جو ہے بیگی بلی بن جاتی ہے, ترت نشی کو ندا پمخ. تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے عورتوں کو جو ہے آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے لیے جو ہے آپ اچھے جو ہے اپنی کوشش آپ بھرپور کیجئے کہ کم از کم جو ہے وہ قیامت میں اللہ جو ہے آپ کو نہ پکڑے. باقی جو ہے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو پہنچتا رہے گا, مگر اپنی کوشش جو ہے آپ بھرپور کیجئے, اچھے سے اچھے رشتہ, مگر قرآن کو جو ہے آپ آگے کیجئے, دینداری کو جو ہے آپ آگے کیجئے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, میں یہ نہیں کہتا کسی مولوی کے ہاتھ میں جو ہے اس کو دے دو, خدے رے دلیان و نظیم جدے ادریم لری کی بلانے آ دو, داو زم قاری سے دے مولانا دے او دکاندار دے زما پرنگا نمولان خزیم جے دچا خبر چیا گا ادیرم ورت لری وسا دے یہاں دنے پ مقابلے کی جگری پری خدا بریت سبا گڑی وی چ دے خود رنا جزیم جے پڈا زو کی اونے وی نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. خیر دے گری دی خریدی کچھ آخی دے برابر ہے, عمل کی چیزیں خیر دے کمزوری کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جو ہے عورت اس کے جو ہے وہ ٹھیک ہے, مگر عقیدہ جو ہے وہ پہلے آپ رکھیں اس کو. کہ آئندہ غلط نہیں ہونا چاہیے, اور اگر تم چاہو تو اپنے درس میں جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو ہمارے درس کے ساتھی ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بڑی اچھی جو ہے وہ زندگی گزرتی, جب دونوں جو ہے وہ ایک استاد کے شاگرد ہوں گے, دونوں ایک دوسرے کے احساسات کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو اللہ اس طرح بھی کر لو. ہماری دعا ہے کہ ان کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے, جن کی بیٹیاں ہیں جن کی جو ہے وہ بہنیں ہیں, اللہ ان کو جو ہے ایسے گھروں میں جو ہے وہ بسا دے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سکھ کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے, کبھی تکلیف کا جو ہے وہ ذریعہ. ہم پشتوں میں کہتے ہیں وعد دشگو مزل ہوئی, وعد دشگو مزل ہوئی, تڑسل ہوئی, داختمی گنا داڑی رکود ہوئی. تو کبھی جو ہے اگر اس طرح جو ہے وہ کمینے آدمی کے ساتھ جو ہے وہ تم لگ جاؤ تو ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے وہ مسئلہ. سانس تو سانس ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اور افراد وہ بھی تو ماں کے سائڈ پہ ہوتے ہیں, تو اگر اس کا خامن بھی جو ہے وہ سانس کی طرف اپنی ماں کے سائڈ پہ چلا جائے تو کمرے کے اندر بھی جو ہے وہ جنگ میدان جنگ اور باہر بھی میدان جنگ, تو عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو کم از کم جو ہے اس طرح ہونا چاہیے کہ باہر اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس پہ جو ہے وہ سٹینڈ نہ لو کہ یار گھر میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہوگا, تو کمرے کے اندر ان کے ساتھ تو تم اچھی جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کرو, ان کو تسلی دو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے, آج تنگی ہے تو کل آسانی آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا, وَآتُوهُمْ اور دے دو ان کافروں کو ماں وہ مال, انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, نہیں یہ گناہ تم پر, ان تنکحوہن, اور نہیں یہ گناہ تم پر ان تنکحوہن, کہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ, اذا آتیتموہن, جب دیتے ہو تم ان کو اجورہن, ان کی مہریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے میں جو ہے تم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. وہ آ کر ایمان قبول کر دے اور ہجرت کر دے تو یہاں پر اگر کوئی مومن ان سے نکاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اس پر جو ہے کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے, مگر شرط کیا ہے کہ مہر کی ادائیگی کرے گا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادب ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو, وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, وَلَا تُمْسِكُوا, اور نہ رکھو اپنی نکاح میں غیر مہاجر عورت کو, نہ رکھو نکاح میں غیر مہاجر عورت کو. بیائسا مل کوا فری, کہ بچاؤ کرتے ہو تم ان کی, بچاؤ کرتے ہو تم کافر عورتوں کی. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ, مانگو وہ مال جو تم نے خرچ کیا ہے. وَلْيَسْأَلُوا, اور ضرور بضرور مانگے وہ مال یہ لوگ, انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے, مال مانگو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا, اور نکاح میں نہ رکھو غیر مہاجرہ عورت کو, وہ عورت جس نے جو ہے ہجرت نہیں کیا ہے, خاون ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آیا ہے, عورت جو ہے اس کی رہ چکی ہے کہاں پر, مکہ میں رہ چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فور ان کو اپنے آپ سے جدا کرو, اپنے نکاح سے ان کو برخاست کرو, کیونکہ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو تم یہاں پر ہو وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے, سمجھ آگئی؟ فوراً جو ہے ہر قیمت پر آپ کے پاس آنی چاہیے. تو ولا تم سکھو, نکاح میں نہ رکھو تم غیر مہاجرہ عورت کو. بیائس امل کوافری, کہ بچاؤ کرتے ہو تم الکوافری, کافر عورتوں کی. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اس پر تو آپ کے خاوند ہونے کا جو ہے وہ کیا آپ کے نکاح کا نام پڑا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے, جس کی بیوی فلاں کی بیوی, وہاں پر رہ کر جو ہے اگر کوئی بے حیائی کرے گی تو لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے یہ فلاں کی بیوی ہے, تمہارا نام جو ہے بے جائے استعمال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے بے حیائی کر کے جو ہے وہ بچہ پیدا کرے گی تو لوگ جو ہے اس کی جو ہے وہ لوگ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ کیا یہ فلاں کی بیوی ہے. تو تم نے ایک کافر عورت کی عصمت کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کی جو ہے تحفظ کا ذریعہ تم بن گئے. اس پر تو تمہارا نام جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, تو اگر وہ وہاں پر بچے پیدا کرے گی تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کی جو ہے وہ بیوی ہے. وہ کس کی بیوی ہے؟ فلاں کی جو ہے وہ بیوی ہے. تو تم اس کے جو ہے وہ کیا, تم اس کی عصمت یعنی پاک دامنی کے باعث بن رہے ہو. تو فل فور جو ہے ان کو اپنے نکاح سے جو ہے وہ کیا کرو, باہر کر دو. کہ جو اس کی مرضی ہے جس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کرے. تم کسی کافر عورتوں کی عصمت کی تحفظ نہ کرو. عصمت کے معنی کیا؟ پاک دامنی. عصمت یا دوسری معنی بھی علماء کرام کرتے ہیں, بیعصم بمانی جو ہے وہ گناہ, یعنی بیعصم بمانی جو ہے نکاح کے معنی کرتے ہیں. معنی اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں, بلا تم سکھو, اور نرک کو نکاح میں الکوافرا الکوافر کافر عورتوں کو, اور نرک کو نکاح میں کافر عورتوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے اللہ نے لفظ عصمت کا استعمال کیا ہے. نکاح کے لیے عصمت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا, یہ کیوں؟ تو جواب کیا ہے؟ عصمت کی معنی پاک دامن. نکاح جو ہے یہ سبب ہے پاک دامنی کے حصول کا. نکاح جو ہے یہ کیا ہے؟ پاک دامنی اور عصمت کے اصول کا جو ہے ایک ذریعہ ہے. ایک آدمی کتنا بھی متقی ہو جائے, جب تک اس کی نکاح نہیں ہوئی ہے تو اس سے امکان بے حیائی ممکن ہے, ممکن ہے کہ کسی بے حیائی کا حصہ بن جائے. اور جب ایک آدمی شادی شدہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لوگ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یار اگر یہ کام کرتا تو اپنی بیوی ہے نا. تو اللہ رب تو عصمت کیا ہے؟ نکاح جو ہے یہ باعث ہے, یہ سبب ہے کیا؟ پاک دامنی کے حصول کا. تو اسی وجہ سے اللہ نے نکاح کے بجائے لفظ عصمت کا استعمال کیا ہے. نکاح میں نرک, نرک کو تم, نکاح میں کافر عورتوں کو. یہ آسان سی معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ آسان سا معنی, یہ بھی علماء کرام نے کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں وہاں پر تھی مکہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھیں, ایک کا نام قریبہ تھا, قریبہ, اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا. قریبہ اس کو, دونوں کو طلاق دے دیا, دونوں کو چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کے بعد ایک کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا. قریبہ کے ساتھ نکاح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, اور دوسری جو عورت بیوی اس کی تھی ام کلثوم, چھوڑنے کے بعد اس کے ساتھ ابو جہم نے جو ہے وہ نکاح کیا. کس نے نکاح کر دیا؟ ابو جہم نے جو ہے وہ نکاح کر دیا. اور یہ قریبہ, یہ ماں تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ماں تھی کس کی؟ عبداللہ ابن عمر, یعنی عبداللہ اس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اور اس نے ہجرت نہیں کی. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس میں تو یہ کلیئر کٹ بات تھی کہ تم اس کو جو ہے کیوں رکھتے ہو نکاح میں. تو فوراً جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دیا. صحابہ کرام اس طرح کے لوگ کہ فوراً جب اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کو معلوم ہو جاتا تو فوراً جو ہے اس پہ عمل کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس المان فخ, تم مانگو وہ مال جو تم نے خرچ کیا ہے, مہر مانگو, بیوی نہ مانگو کہ مجھے جو ہے وہ قریبہ دیجیے, مجھے جو ہے اپنی بیوی دی, نہیں, مال مانگو, جو تم نے مہر دیا ہے وہ مانگو. اور انہوں نے جو مہر دیا ہے عورت کو تمہارے پاس آ جائے تو تم مہر واپس کرو. ذالکم, ہو جاؤ اس طرح. ذالک خبر ہے کان محذوفہ کا, کونو ذالکم, ہو جاؤ اسی طرح. حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. یاکم بینکم, فیصلہ فرمائے گا اللہ تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا اور باحکمت ہے. وان فاتکم شیء من ازواجکم, اور اگر رہ جائے تم سے شیء کوئی چیز, من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں میں سے, الل کفار کافروں کے پاس اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں میں سے الل کفار کافروں کے پاس فعاقبتم پس موقع ہاتھ آیا تمہارا بس ایک موقع ہاتھ آیا تم کو فآتوا الذین پس دو ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم کہ گئی ہے ان سے ان کی بیویاں مثل ما انفقوا اس جیسا انفقوا جو اس نے خرچ کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآقبتوا پس موقع ہاتھ آیا تمہارا فآتوا الذین پس دو ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم کہ گئی ہے ان سے ان کی بیویاں مثل ما انفقوا اس جیسا جو انہوں نے خرچ کیا ہے دو معنی ہے اس جملے کی سمجھیے پہلی معنی یہ ہے ایک عورت جو ہے وہ وہاں پر رہ گئی ایمان والے نے جو ہجرت کر دی وہ بیوی جو ہے وہ مانگ رہا ہے تو بیوی تو وہ نہیں دے رہے یہ مہر مانگ رہا ہے مہر وہ لوگ جو ہے وہ نہیں دے رہے تو جب مہر بیوی تو نہیں مانگ سکتا مہر مانگے گا تو جب مہر جو ہے وہ مانگے گا وہ لوگ جو ہے وہ مہر بھی نہیں دیتے تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ان لوگوں سے کوئی عورت جو ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد آ جائے تو ایمان والوں پہ جو ہے ان کی مال کی ادائیگی ان کا مہر واپس کرنا تو لازم ہے مگر اس کیس میں جتنی عورتوں کے مہر وہ نہیں دے رہے کافر لوگ تو جتنی عورتیں آپ کے پاس آ جائے ان کے مہر بھی تم بھی نہ دو ان عورتوں کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر جائے تو نکاح کرنے کے بعد جو مہر حاصل ہو جائے تو جن کے مہر جو ہے وہ لوگ نہیں دے رہے تو ان کی جو ان کو جو ہے حوالہ کر دے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ برابر ہو جائے ایک معنی یہ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر مال غنیمت آ جائے کسی کی بیوی جو ہے وہاں پر مکے میں رہ گئی وہ جو ہے مہر بھی نہیں دے رہے مال کی واپسی بھی نہیں کر رہے تو جب کافروں سے مال غنیمت آ جائے تو مال غنیمت کے یعنی کیا کل مال میں سے جو ہے وہ کیا کیجئے کل مال میں سے ان لوگوں کو جو ہے ان کا عطا کردہ جو مہر تھا جو عورتوں کو دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ دیتے دو معنی ہے جملے کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اور اگر رہ جائے تم سے فات فوت ہو جانا فوت ہو جانا کیا ایک آدمی جو ہے وہ چلا جائے مر جائے رہ جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے انفاتکم اگر رہ جائے تم سے شے ان کوئی چیز من ازواجکم تمہاری بیوی دیکھیے اللہ نے اس کو شے کہا ہے کیا کہا ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ شے کہا ہے کیونکہ اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو تم یہاں اور وہ وہاں کیا کر رہی ہے وہ فوراً آپ کے پاس جو ہے وہ مکے کی طرف ہجرت کر جاتی تو جب ہجرت نہیں کر رہی ہے اور کافروں کے درمیان خوش ہے تو یہ بیوی نہیں بلکہ یہ شے ہے ایک معمولی سی چیز ہے سمجھ آ گئی ایک معمولی سی چیز ہے بیوی نہیں ہے اس کو بیوی نہ کہو ایک معمولی سی چیز ہے تو اسی طرح تمہارا ایک ساتھی اگر وہ تنظیم کے اصول کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا ہر کسی کے ساتھ ان کی اٹک بیٹک ہے اور اگر تم سے جو ہے وہ چلا جائے تو تم اس کو کبھی شیخ نہ کہو بلکہ تم اس کو شے کہو کہ یہ تو شے تھا یہ شیو لاڑو بس کہو شیو شیخ نو شیو لاڑو بس تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے ان فاتکم شیئکم من ازواجکم اور اگر چلا جائے تم سے شے ان کوئی چیز تو اللہ رب العزت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈرو اللہ اس ذات سے انتم بھی مؤمنون کہ تم ہو اللہ پر مؤمنون ایمان لانے والے تم اس پر ایمان لانے والے اللہ سے ڈرو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈرو اللہ اس ذات سے انتم بھی مؤمنون کہ تم ہو اس پر ایمان لانے والے اللہ سے ڈرو اللہ کے حکم کو مانو اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو